Modern Sabahlar başlıyor. Yasal sınırların üzerinde yük kabul etme. Trafikte her an sorumlu davran. Trafikte sorumluluk hareketi. Bu spot Radyo Ottü'nün katkılarıyla yayınlanmıştır. Hayatın sesini aç. Evet, hafriyatçılara yönelik uyarımızı da yaptığımıza göre aşırı yük almasınlar ve sorumluluğumuzun bilincinde olalım diyerek günaydın diyelim. Oktay Bey günaydın. Günaydın. Günaydın. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Fahir Bey size de hoş geldiniz diyen olmamıştır bu saate kadar. Ya hakikaten hakikaten kendime arsız, affedersin, bir o kadar da örselenmiş, bir kenara atılmış gibi hissettim. Ben de bir hoş geldiniz diyeyim. Dışarıda iğrenç bir hava var. Evet, hepimiz farkındayız. İğrenç demeyelim de. Çirkin. Karanlık diyelim. Karanlık, ıslak ve ıslak, serin. Nemli. Yani ıslak ve sıcak olsa mesela insanda böyle hani bir tropik etki yaratır. İçinde hoş duygular uyanabilir. Tropiğin hastasıyım diyebilir misin? Tabii yani ıslak her zaman. Islak ve sıcak diyorsun. Yani tam öyle bir hava yok maalesef. Seni mutlu edecek bir hava yok dışarıda. Yani, ne oldu yüzün değişik bir hal aldı Fahir. Soğuk kahve birden şey geldi. İşte ben de soğuk kahve etkisi yapıyor. Hani böyle sıcak görüntüsüyle bir şey yapayım diyorsun. Bir iğrenme belirtisi oldu. İğrendim evet. Ondan. Bir iğrendim, bir tiksindim. Evet. Evet, trafik galiba biraz sıkıntılı Ankara'mızda bu sabah. Günaydın diyelim tekrar onlara. Günaydın evet. Lütfen biz yayına girmeden önce aşırı yük almasını. arada kaynamasın. Aşırı yük almayın. Lütfen trafikte sorun. Yani şimdi şey. Arabanıza sevmediğiniz insanları da aşırı yük oluyor diyerek indirme hakkınız da var. Hayatınızdaki yani, aşırı yük olan insanlar için de aynı şey tabii geçerli. Tabii ki illa araba burada bir ne Fahir senin metafor, deyimle metafor mu? Değil mi? Metafor mu bildim evet sevgili dinleyiciler. Metafor. Araba bir şey. Sonuçta hayat. Hayat diyebilirsin. Değil mi? Hayat gibi düşünebilirsin buna. Gereksiz yük yapan adamları atın demiş. Adam, ne kadar güzel adam veya kadın. Trafik kisvesi altında hayat koçluğu yapmış bize Murat Kazanazmaz. Teşekkür ediyorum Murat Kazanazmaz'a. Ben de teşekkür ediyorum. Madem sen teşekkür ettin. Ben ama, de ayrıca ama, teşekkür ama ediyorum. Ama eksik kalmayalım lütfen. Ev alacaksan komşudan al. Hangi komşudan olabilir? Komşu. Yunanistan mı? Yunanistan'dan aldım. Evleri de mi satmaya başladı? Durumları bunları hakikaten iyice kötüye gitti ya. Valla ayrıntıya da girilmiş ha. Girit'te bahçeli müstakiller falan diye koca gazetenin. Merkel'den fırçayı yiyince. Sayfalarını esas. Sarkozy zaten bir Sarkozy dün bizi mi dinledi acaba? Bir şey mi oldu? Bir sinirlendi. Hani dün bir şey diye konuştuk ya. Sarkozy'den bir şey olmaz da Merkel sert çıkar gibi geliyor. Bir sert çıktı. Yoksa evinde diye mi? Şimdi biliyorsun bu genç arkadaşımız var ya. Senin bir arkadaşım var. Koca kafalı mı? Çipil göz diye geçer. Koca kafalı mı? Peynir tenekesi mi? O neydi? Adı neydi ya? Tavuk karası mı? Tavuk karası. Egemen mi? Egemen ha. Egemen Bey de Fransa'ya gitti ya, bu G20'yi ben de protesto edeceğim diye gitti ya. Evet evet. Nereye gidiyorsun falan demek ama iki gün önce gitti. Evet. Şimdi bu G20 gerçekleşiyor. Ondan alacağız ilerleyen dakikalarda haberleri. Bu G20 çok kuru bir soru soracağım ama hakikaten 20 ülke mi katılıyor? Yoksa böyle... Ortalama bir şey o ya. Mesela 20'ye 20 diyebiliriz evet. G8 ne bunun bir üst modeli mi bir alt modeli tabii, mi? Tabii daha zenginler. En zenginler. Herkes cebindeki parayı çıkarıyor ülke olarak. Koyuyor ortaya. Mesela belli bir noktaya ulaşanlar G20'ye. Yani, daha bir üst noktaya ulaşanlar G8'e. En üstü var mı bunun? Borç alıp G8'e girmeye çalışanlar var ya. Hadi ya G2 G3 falan gibi bir şey var mı böyle hani? O varsa da gizliyor. Gizliyorlar kendilerini. G4'ler G5'ler bozulmasın diye. G5'ler diyorsun yani. Şimdi bu G20'de Sarkozy sen çıktı. Karar verinceye kadar dedim tek bir zırnık yok size dedim. Biliyorum canım 8 milyar avro affedersin yani neredeyse. Yapma Fahir sen yine de komşu görür mü? Komşu görür mü? Şey onu yapmış neredeyse sen. Hareket çekme noktasına getirmiş ya ayıptır ya lütfen devlet şeyleri erkanında da böyle şeyler olmasın. Birçok Türk iş adamı milyon euroluk Yunan yatlarını yarı fiyatına almış. Onlardan biri de aslında milyon euroluk değil yani. Abim de bunlardan bir tanesiydi. Ha bu bitti mi? Oldu bitti mi? Oldu bitti. Belki şimdi daha da ucuz olmuştur. Var daha da ucuz. Kış sezonu tabii gitmiyor iyice düştü. Doğru. Ondan sonra villalardan ucuzmuş falan filan. Eğer gayrimeşgulün hastasıysanız gayrimeşgulünüzü de böyle bir... Yunanistan'dan alın. Şuralarda buralarda olsun diyorsanız. Yunanistan'dan alabilirsiniz diye iyice ülke şey oldu ya. Ya vallahi hakikaten onu da satıp savdıktan sonra ya ev satarak ülke kurtarılır mı ya? Bu ev satarak borç ödenir mi? Aynı şeyi. Kredi kartı ödenir mi diyenler vardı. Gerçi onlar da bir şekilde hayatlarını devam ettiğine göre demek ki öyle bir şeyler var. Yani ev satıp kredi kartı borcunu kapatanlar var. Benim tanıdığım böyle diyorlardı işte insanlara. Lan ev satılıp kredi kartı borcu ödedin mi falan diye. Demek ki onlar hayatına devam ediyorsa bunlar da evini, tarlayı, tapanı neyse satarak. Tarla diyorsun, edeceğiz. Tapan diyorsun. Vallahi bana da şu yaşında tarla tapan dedirttiniz ya Allah. Tarla de değil de tarlayı yine normal konuşurken de söyleyebilirsin. Senin 2012 benim tarla o, yani dedim yani konuşma ya. Şeyinde de tapana ben biraz şey yaptım. Ben de evet benim de bir asabım bozuldu açıkçası Oktay. %60'ı anlaşmaya karşıymış son yapılan anketlere göre Fahir. Yunanistan halkının. Yunanlıların. Yunanistanlı ya. Ya vallahi kovarlar kovarlar. Yemin ediyorum kovarlar. Avrupa bölgesini terk edin diye böyle zaten. Avrupa bölgesini terk edin ne ya? Onu da anlamış değilim yani. Drahmi, şimdi iki bölge var Fahir. Bir Avrupa bölgesi bir de Drahmi bölgesi. Evet. Yani Drahmi'de de takılabiliriz diyorlar. E tamam takılın İnsanlar. Da nereden kovuyorsun onu anlamadım. İşte bütün o Avrupa bölgesinden. Dışarı deyip gönderiyorlar mı? Tabii tabii. Kovma yok ya. Kovmaktan beter ediliyorlar. Evet ha. Yani böyle bir şey var yani. Duracaksan bunları yapacaksın diyorlar. Aynen öyle. Ayman hiç. Ha böyle bir şey işte yani bununla başlar mı ya? İlk sayfalar bununla başlar mı? Başlar. Başlar. Rüşvette bak iddialıyız. Dünya sıralamasında ama geçiniz. Kadın erkek eşitliğinde de iddialıyız. Dünya sıralamasında 122. olduğumuz ortaya çıktı 135 ülke arasında. İddialıyız derken? İddia bayağı iyi nasıl yani. Nasıl bir iddia bu? Büyük bir iddia herhalde bilmiyorum ben herhalde de anlamadım. Herhalde büyük bir iddia. Çünkü yani herkes... son günlerdeki haberlerden sonra çok büyük bir iddia. Bence yine 122 iyi ya. 135 sıralama 135 şey mi var? Ülke mi var? 135. Endekste. Endekste 135 ülke iyi var. İyi 122. Evet. Vay haline 123'ünün 124'ünün ya. Rüşvette de 19. sıradaymışız Türkiye. Ya bu nasıl bir gazete bu? Nereden çıktı bu gazete ya? Bu 10 yıl öncesini falan 10 değil 20 30 yıl böyle şey tarihten fırlamış bir yaprak gibi ya. Hep geçen haftanın etkileri. Geçen hafta normal akışını yapmadı ya gazeteler. 10 yaş gençleştiren parfüm. Parfüm yakında onun haberini de gördüm ben haberi sana. Var gençlik iksiri bulundu diye bir haberle geldi önüme. Ben durup dururken bir Almanca laf etsem. Evet. Alkışlar mısın beni Fahir? Bir dakika alkışlarım. Ben sadece kendimi alkışlamakla kalmam. Alkışlattırırım da Oktay. Ben evet. Alıntı yapacağım. Hazır mısın? Yes please. Wir sind zusammen. Teşekkürler. Teşekkürler. Ya vallahi Fahir çok teşekkür ederim ya. Hakkını nasıl elime diyeceğim? Mi yapışır Oktay? Aşkına. Yani şöyle bir iki tane bir isteğim var. Hiç kırmıyorsun beni. Neymiş bu? Başbakan biliyorsun Almanya'da. Aa evet ya onlara olarak... hamamı öğretmişiz bize. Yani özet oradan çıktı. Ben de onu söylüyordum. Ne, evet ya? Evet. Evet gurbetçiler sayesinde Almanya hamamı öğrendi diyor. Başbakan Erdoğan'ın açıklaması. Bizler yıkanmayı öğrendiniz ya. Hamama öğrenciler çünkü değil. Çünkü duşta tam anlamıyla kirini atamıyorsun Oktay. Ama hamamın hastası oldular diye açıklama var. Hamamın hastası da olunur bilmiyorum. Sen en son ne zaman hamama gittin? En son ne zaman gittim? Yazın sonunda gittim. Yani. Bir çok sıcaktı ya hava. Evet o sıcakta ne yapabilirim? Vanalo'nu konuşabilir miyim yayında? Tabii. Ulan hava dedim sen mi büyüksün ben mi diyerek hamama gittim. Attım kendimi hamama. Yani öyle tam sonucu belli olmayan bir iddiaydı yani. Evet. Türkiye-Almanya arasındaki iş gücü anlaşmasının 50. yıl nedeniyle törenler düzenleniyor biliyorsun. Hamamda mı? Hamamda olsa keşke. Keşke. Ama Angela Merkel, Tayyip Erdoğan yani biraz gözümde de canlanmadı Fahir. Tamam evet benim de. Yine bence salon tipi bir yerde. Dur bakayım olsun. Angela çıkışta Merkel. Bakayım. Canlanmadı. After party tadında mesela evet. O buluşmaların sonunda after party gibi. Olabilir. Hamamda mesela şey olabilir. İsteyenlerin katıldığı bir şey olabilir yani. Dün öyle bir Almanca bir ifade kullandı. Kim? Başbakan Erdoğan. Bir daha söyler misin? Wir sind zusammen. Wir sind zusammen. Yani ne demek? Ne demek? Yani burada diyor. Wir ne demek? Wir. Wir biz yani. Evet. Zusammen ne demek? Dünya. Hep birlikte hep yani. All together beraberiz yani. Beraberiz biz. Biz beraberiz. Evet böyle bir şey Fahir. Almanca derslerine başlaman lazım. Çok evet, ihmal ettin sen bunu. Onun dışında biraz da sert konuşuldu aslında. Böyle üstü kapalı bir sert konuşuldu herkesle. Ondan sonra böyle bir şey. Mesut Özil esprisi. Onu var. Bilmiyorum. O espriyi Başbakan de... Başbakan Erdoğan'ın. Onu bilmiyor musun? Onu bilmiyorum. Fahir kaçırıyorsun esprileri vallahi ya. Hayatımızı yemin ediyorum kaçırıyoruz biz burada bir şeyler yapacağız derken kaçırıyoruz. Mesut Özil hakkında ne düşünüyorsunuz falan? Çünkü biliyorsun Almanya konusu açılınca Mesut Özil Türkiye'nin aklına Mesut Özil geliyor. Evet. Mesut Özil attığı her golle biz de havalara uçuyoruz. Tabii ki Türk milli takımını hedef almadığı sürece demiş. Allah yat oraya Allah. Yalnızım. Merkel de böyle etkilerken ya bayağı komik, biz de seviniyoruz diye mikrofona eğilip bir şey söylemiş. Biz de seviniyoruz mu? Ha. Neye? Ne bileyim, öyle demiş abi işte, yani bana herkes duygularını paylaşan bir cümle söylesin. Biz de sevindik, biz üzüldük, çok ağladık. Biz de karnıma ağrı girmişti bir keresinde. Böyle değişik anıların paylaşıldığı bir toplantı olmuş. Ne kadar güzel, böyle toplantıların hastasıyız her zaman. İnşallah bu toplantılar daha da artacak. Daha da böyle sıkı ilişkilerin yaşandığı, sıkı yani. Sıkı derken güç yani, daktayla. Daktayla diyorsun, anladım Fahir. Tamam. Bu arada söyleyelim. Işte. Yunanistan biliyorsun bugünlerde morali bozuk ama. Evet. Tek bir şey var morallerini düzelten. En azından biz öyle inanıyoruz. Anladığım kadarıyla. Ruhsat mı Oktay? Ruhsat mı? Gazetelerimiz öyle inanıyor. Yunanistan ekonomik krize boğuşuyor bir taraftan. Bir taraftan işte böyle bir şeyler var falan. Ama bu şey yayınlanıyor biliyorsun. Ezel yayınlanıyor Yunanistan'da. Evet, evet. Yani evet. Yunanistan'ın %75'i izlemiş Ezel'i. %60'ı da bu şeye karşıysa, Euro bölgesi yani bu kararlara karşıysa, %75'i Ezel'i izliyorsa, bunlardan kaçı hem Euro'ya hem şeye karşı hem Ezel'i seyrediyor olabilir. Değişik bir merak ama bu merakın sonu nereye gider onu hiçbir bilmiyorum. Bilmiyorum yani, benim de çok bana da biraz saçma geldi. Ben böyle bir merak görmedim. Acaba onun... Acaba Ezel'i seyrederek mi şey yapıyorlar? Tabii o bir çileden teselli çıkan oluyormuş. Ha, teselli. Hayır yani bir teselli oluyor. Unutuyorlar, acılarına bir şey oluyor. Aşkı Fefnu var biliyorsun. Aşkı Fefnu'dan o kadar tat almıyorlar mı? Bakayım. Bakayım. Alıyorlarmış biraz. Aslında onlara var ya en güzel şey. Daha da pislik yapacaksın. Ülkeyi iyice bunalıma sokacaksın. Bütün bunlara spoiler. Bütün bölümlerin şeylerini söyleyeceksin sonunda. Sonlarını mı? Vallahi dünyada daha büyük pislik olamaz şu anda Yunanistan'da yapılacak. Aşkı Memnu'da neredeler acaba ya? Çok merak ettim bak. Benimki de değişik bir merak. Gördün mü? Hayır. Aşkı Memnu, Ezel, başka ne var? Kuzey kim bilir Güney... başka ülkelerde ne tür radyo programları var? Onlar da bizim hakkımızda neler düşünüyorlar kim bilir. Teşekkürler Fahir. Ve bu da bir teselli olmuş Yunanistan'a. Kendilerine iyi eğlenceler diliyoruz. Ve merak etmeyin, biz dostuz, komşudan spoiler gelmez. Rahat rahat izleyin diyoruz. Ya ben böyle bir şey evet, şimdi korkuttu Fahir sen ya. Evet, ben bir tekrar bir özür dileyim. Bu özür dilerim. Game of Thrones ile ilgili ben spoiler vermişim zamanında da, hiç farkında olmadan vermişim. O zaman ne diyoruz? Allah da benim ne yapsın Oktay? Tevbe de. Tevbe diyelim. Beddua etmedim. Yani hani iyi dileklerimiz benle olsun. Çünkü yağmurlu havada beddua tutar Fahir. Tutar. Vallahi tutar. Ama siz işsiz olun, yine de fazla yük almamaya mümkün mertebe gayret edin diyoruz. Hadi bu saatte böyle bir reklam öncesi bir müzikle insanların kulağının pası şöyle bir gitsin. Reklam öncesi. Oktay Bey. Yani şuna hiç başlar niyetimiz yoktu da, ama yani at tabii biliyorsun bizim kendim tıgıdağa bağladı programı. Yani to the light, mood the light derken biraz müziksiz, biraz şey yapalım. Bir tatlı bir şişmemiz oldu sevgili dinleyiciler. Tabii bizden ötürü değil bu. Nereden ötürü Oktay? Bilgisayardan ötürü. Nazar. Nazar. Bilgisayarımıza nazar kaçmış. Evet, bilgisayarımıza kaçan nazarlar gözü değenlerin gözü şişsin diyorum ben Oktay. Onların gözü şişsin inşallah diyorum. Evet. İlenme Fahir. Çünkü bak ne dedik ilk bölümde, ne dedik? Ha, bu mesela döner dolaşır dedik, sana gelir dedik, yağmurlu havada dedik, ilenme dedik, vallahi yansıma geldi, yapar. Şu geldi. Anda dedik yerler dedik. Yerler ablam. Yerler dedik, cam etkisi, buz etkisi vardır dedik. Evet. Bu havada dedik. Yani yerler derken bu arabaların gittiği yerler değil, nazarın ilerlediği yerlerden bahsediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu konuda yarın daha ayrıntılı bir program yapacağız zaten. 4 Kasım 2011 Cuma sabahında. Bu arada bugün Fahir, hazır olalım. Bunu bekleyen dinleyicilerimiz de olabilir. Ya da dinleyicilerimizin tanıdığı insanlar olabilir. Bugün ne? 03-11-2011. Yani kaç yüzyılda bir gerçekleşen bir hadise bu? Dünden beri bunu araştırıyorum. 412 yılda bir gerçekleşen bir hadise. Yani bunun değerini iyi bilmek lazım. Çok iyi. Bunun değerini iyi bilmek lazım. Şunun şurasında 11-11-2011'e kaç gün kaldı? Kaba bir hesaplı 8 gün kaldı. Ne kadar güzel. Yani hemen hesaplayayım. Bunun sonucunu vermen süper. Haftaya cuma mı diyorsunuz yani? Haftaya cuma hakikaten 11-11-2011. Aa, cuma günü mü oluyor? Tabii cuma günü. O tarihte evlenecek olanlar varsa şimdiden onlara ne diyeyim yani? Yani daha önceden zaten diyeceklerimi demiştim. Şimdi de söyleyecek bir kelime boş ver Fahir, bir onlarla şey yapma. Bıraktım zaten. Bırak sen o. Bilgisayara ben ne uğraşacağım ya. Nazara yüz verme sen, bırak boş ver. O kendi kendine geçer diye umut ediyoruz. Ama yani haftaya cuma günü evlenecek olan veya mesela şu anda haftaya cuma evlensek ya baby diyen çiftlerimiz varsa onlara ne diyecektim Fahir? Durduğunuz kabahatlerim. Onlara ne diyeceksin? Durduğunuz kabahatlerim. Mesela şu anda böyle bir hafta öncesinden planlayan yani çiftlerimiz varsa onlara da mutluluklar diliyoruz zaten tabii evet, ki. Mutluluklar dileyebiliriz. Başka ne yapabiliriz ki, elimizden ne gelir? Ya Almanya, İsviçre, İtalya ve dün de Belçika. Ne yaptı? O bildiğimiz ülkeleri mi sayıyoruz Oktay? Ne yaptı? Nükleer enerji kullanmamaya karar verdiler dün de Belçika. Gerçekten mi? Hı-hı. Adı süpermiş. 2015'te ülkenin en eski 3 nükleer reaktörü, 2025 yılına kadar da geri kalan tüm reaktörleri kapatıyoruz demiş Belçika'da. Almanya daha önce, İsviçre ve İtalya'da daha önce zaten bu kararı vermişti. Belçika'da böyle bir karar verdi. Gözümüze çarpan bir diğer haber olarak şöyle bir hızlıca bakalım dedik. Evet Fahir, senin de gözüne çarpan haberler varsa Fahir, şey yapabilirsin. Tabii ki erkeğin en iyi zamanları ve milyoner çiftin tuvalet fantezisi adlı haberlerim var. Hangisini seçersin? Milyoner çiftin tuvalet fantezisi sanırım kimsenin ilgisini çekeceğini zannetmiyorum. Evet bence de ilkini. Şaka. Tabii ki herkesin ilgisini çekecek olan milyoner çiftin tuvalet fantezisi. İngiltere'nin ünlü multimilyoner çifti Amerika'da bir gece kulübünün tuvaletinde efendime söyleyeyim uyuşturuculu falanlı filanlı yoğuşmalı moğuşmalı bir parti yaparken yakalandı. Ülkede büyük yankı uyandı. Pislikler diye. Çünkü tuvalet biliyorsunuz hakikaten herkesin içi bulanmış. Zaten bir eve girince paldır küldür girmiş, basmışlar mı evi, ne olmuş? Bir girince ilk o pislikler denmiş, bir de resmen obez bunlar diye bir laf duyulmuş. Ve apar topar İngiltere'ye dönmek zorunda kalmışlar. Yani burada bir fantazi, yani pislik fantazisi dışında herhangi bir şey yok. Doğru. Yani ne adam tuvalette deterjan kutu, eskiden öyle hani okumayı sevenler ve eskiden teknoloji bu kadar gelişmemişken. İşte okuyacak bir şey bulamayanlar telefonlarından. Yani teknoloji bu kadar gelişmemişken dediğin çamaşır makinalarının üzerinde bu kadar çok yazı varken. Şimdi artık o kadar yok. Onlar okunuyordu, deterjan kutuları okunuyordu. Hep şekil. Şimdi bir telefonla giriyorsun. Oku da oku. Yani o zaman size erkeğin en iyi zamanları adlı haberimi vermek istiyorum. Bak çok güzel geçiş yaptın Fahir. Erkeğin en iyi zamanları. Şimdi ben burada... yaş itibarıyla bakalım inşallah dinleyicilerimiz arasında da vardır. Cinsel dürtü olarak bir erkeğin en zirvede olduğu yaşı söylüyorum. Çok heyecanlanmadığımı herhalde fark ettim Fahir. Fark ettim. 18. Yani, aman ne zaman acaba? Bir heyecanlanmış şey yapayım bari. Çünkü sevgili dinleyiciler şöyle oldu Fahir. Söylüyorum diye bitirdikten sonra uzun uzun bana baktı. Acaba? Ya Fahir ben bazen dün telefon konuşmamızda da öyle oldu ya. Seni verdiğim tepkilerle mutlu edemiyor muyum? Ya verdiğin tepkilerle beni tatmin edemiyorsun. Mutlu değil de aslında mutlu olurum. Niye olmasın? Bazen... Yok mutlu olmuyorsun ya. Daha böyle başka bir nokta. Yani tatmin mi dersin ona yoksa mutluluk seviyesi yeteri kadar. Şimdi de bak öyle oldu ya. İki olay üst üste geldi. Estağfurullah. Şimdi bak şöyle söyleyeyim sana. Yani merak edersin diye böyle şey yaptım. Merak ediyorum tabii. 18 yaş. 18 yaştaki cinsel dürtünüzü hayat boyu devam ettirmek mi istiyorsunuz? 18 miymiş yaş? 18'miş. Haftada bir gün ciğer tüketin. Ciğer mi? Evet ciğer yiyin diyor. Ciğer bol bol ciğer. Şimdi, yemin ediyorum var ya bu yaşta. Et yiyin diyor yani. Çünkü ne yapıyor? Et. Et değil. Çünkü sen anladın. Et yiyince kan beyine daha kan çok. Kan beyine gider. Kan beyine pompalar. Beyni pompalayınca beyin de... Ne yapıyor? Şey yapıyor. Ama bu böyle değil. Kırmızı et de yiyin falan diyor ama yani özellikle ciğer yiyerek bunu sürdürmeniz olası. Şimdi 18-19 yaşındaki gençlerin sürekli ciğer salonlarını da görmekten ben çok rahatsız olacağım diye. Ciğer salon. Ciğer salon. Ciğer salon nedir ya? Ne bileyim ya ciğer yenen yer nerede yenir? Ciğer salon 52'lerde yenir. Ha, ciğerci de yenir. Tencerenin içinden yenir. Falan filan. Değişik yerlerden yenebilir. Ciğer de her hafta yenmez ya. İnsanın bir noktada şey getirir. Şifa, yani. Şifa niyetine yiyeceksin Fahir. Şifa niyetine dedi Oktay Bey. Peki. Altta şey çalmaya devam etsin biraz Phil Collins. Neyse. Problem çözmede en iyi olunan yaş 19. Problem çözülen en iyi yaş 19. 10 yaş gençleştiren parfüm var mı Fahir? Yok. Bunun devamı için de ne yapman gerekiyor? Hayat boyu. Günde 20 dakikanı ayıracaksın. Yani 20 dakikanı ayırarak. Eve değişik yollardan gideceksin, o mu Fahir? Evet o. Allah belan versin o. Aman habire bunu başka bir fikir yok, bulsunlar şaka, artık ya. Sudoku. Zeka oyunları oynayacaksın. Aynı şey işte. Ya zeka oyunları oynayacaksın ya da ne bileyim Emre Analıcı ile yakın arkadaş olacaksın. Aa bak o güzel fikir. Yani bence bu da işte olabilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Habire soru soracak. O arada, onu mu diyorsun? Herhalde sohbetler öyle oluyor. Öyle değildir biz herhalde ya. Biz hiç yakın arkadaşı olamadı ki. Bize uzaktan uzaktan şey yaptı. Öyle değildir herhalde ya. Bir karnımızı doyurmuştu bir kere. Onun dışında da hiçbir şey görmedik. Hatırlamıyorum yani. Neyse. Devam edelim. Onu bizi aç gördüğü için öyle yapmıştı ya. Yani yakın arkadaş değil de evet. Yakın arkadaş olmasına gerek yok. Üç kişi biraz da uzun boyluyuz, iri yarıyız falan ya biz. Açlığımız ters olur diye mi öyle bir şey yaptı? Kibar da bir insan olduğunu biliyoruz yani evet, sonuç canım. Olarak. O yüzden bence arkadaş olduğumuzu göstermiyor Fahir. Seni kırmak istemem ve seni yine tatmin etmemek istemem gene, ama. Gene beni tatmin etmedin olsun. Olsun. Peki devam gerçekler ediyorum. Gerçekler bu. Maalesef. Ben. Birden söylenir mi? Tamam üzülme tamam. Bundan sonra hep senin istediğin şeyleri söyleyeceğim. Bak, ya, bak duymak istediğim şeyleri. Evet, duymak istediğin şeyleri. Bak mesela bir deneme yapalım. Evet. Sen bir mesela bir haber ver. Şimdi bir ilişkiler, bir erkekle en iyi kaç yaşında ilişki yaşanır? Bir erkekle en iyi 37 falan. 37, 38. O aralar bence. Yok değil, ne alakası var, saçma sapan ya. Sen, ben bunları duymak istiyorum. 32 yaşında. 32 mi? Bence çok saçma. 32 yani bundan 6 sene önce sorsaydın 32 derdim Fahir. Ama şu anda 32 biraz genç. Bana da saçma geldi. Evet genç yani. 32 yaşında biriyle ne ilişkisi yaşanacak? Ve aman içim ruhum daraldı. Vallahi sıkıldım değil mi? Ben de sıkıldım. Ben sana şöyle senin istediğin tipte neşveli haberler şey ver bana. Dominik Strauss-Kahn'ı biliyorsun. Evet. Oo vallahi şu anda gözümün önünde o haber var. Büyük büyük dedesiyle ilgili. Ben de gözümün önüne geldi zannedeceğim falan. İçim bulandı benim şu anda. Büyük büyük dedesiyle ilgili haber mi? Büyük büyük dedesi ne ya? O böyle bir şey yok bilmiyorum. Vallahi benim önümdeki haberde büyük büyük dedesi genel ev işletiyormuş diye bir haber var. Yemin ediyorum yani. Her şey o noktaya mı? Büyük büyük dedesi mezarında fır dönüyor Dominik Strauss-Kahn'ın. Vallahi billahi yazıktır ya hiç insanların arkasından böyle itham. Yani tamam o da bir sektör sonuçta bir iş. Yani tabii ki. Yani adabıyla yapıldıktan sonra bizim şeyimiz yok, vergisini veriyordur falanı filanı vardır ama yani adamı da bu noktaya getirmemek lazım. Senin Dominik Strauss-Kahn'la ilgili haberin neydi? benim hislerim mi? Film çekiliyormuş, ben onu söyleyecektim ya. Hiç öyle dedesine nenesine gitmeyecektim ben Fahir. Yargılandığı davanın düşmesiyle hapisten kurtulup Fransa'ya dönen Strauss-Kahn'ın başından geçen olayların biraz komik, biraz mizahi tiplemelerle falan ön plana çıkartılarak bir film yapılacakmış. My Porn isimli Fransız yapım şirket tarafından çekilecekmiş. Böyle olunca da aha ne pornosu çekiliyor diye haberler çıkıyor bugünlerde. Yoğun yoğun konuşuluyor. Benim haberime göre de 1888 yılında dedesi işletiyormuş yani. Soy bilimciler araştırmış. Daha oraya kadar gitmişler yani. Onun da filmini çekerler diye düşünüyorum herhalde. Filmin bir sahnesinde de olsa. Çok özür dilerim ama pis herifler demek istiyorum ya. Bu araştıranlara yani. Bu 1800'lere kadar gitmişler. O zamana kadar hiçbir şey yok. Sorun yok onların gözünde. Ondan sonra burada böyle bir sorun yine onların gözünde. Çıkınca da bunu dayamışlar mı haber olarak? Boş ver sen filme bak. Kime lafını sokuyor? Bana mı? Pis herifler. Bu araştıranlara ya soy ağacı araştırmak ne demek? Bir şey bulmalıyız soy ağacında. Filmin 200 bin dolarlık bir bütçesi var Fahir. İyi. Filmin premierine katılmak istiyorsan 50 euroyu veriyorsun. Ama gelir davetiye mavetiye bir şeylerden ayarlarız onu ya. Bu arada Dominik Strauss-Kahn açıklaması şeyden mi gelmişti? İzzet Yıldızhan'dan mı gelmişti? Nihat Doğan'dan mı? Ona da komple yaptılar, bana da komple yaptılar. Evet, evet. Hangisi? İzzet Yıldızhan'dan gelmişti? Nihat Doğan. Nihat Doğan'dan mı gelmiş? İzzet Yıldızhan da olabilir. İkisini karıştırıyorum. Sen misin bir şekilde bir böyle bir şey olsun? Film şirketiyle bir bağlantılar falan filan. O bir şey olsun. Onların yani. Da bir böyle bir filmi çekilsin. Çekilsin. Ben bir saat, bir saatimiz yok, bir şeyimiz yok. Ben de yani oturduk. Saatte mi? Sohbete de dağıldık. Sevgili dinleyiciler kusura da bakmayın. Yani sizi de bizim bilgisayar şiştiği için size eski günlerin anısını CD'lerden çalacağız. Bak. Bak havaya bak yani eski radyoculuk günlerinde nasıl CD'lerdi. Şimdi o zamanlarda sevgili dinleyiciler böyle mesela CD'leri alırdık. Mesela elimde bir Sabah sabah Deep Purple dinlenebilir mi? Ya madem CD'den çalıyoruz, o zaman istek şarkısı alalım mı Fatih? Aa hakikaten, hadi istek şarkısı. CD'den istek şarkısı. Ama biraz eskilerden söyleyin de. Canım... Ama kolay bulunabilecek bir CD olsun lütfen sevgili dinleyiciler. Yani öyle ünlü, bayağı ünlü şarkıcılardan bir şeyler. Yani öyle tabii ki harf sırasına göre CD'yi hemen alacağım ama... isteğinizi hemen çalacağım. Evet, isteğinizi çalacağız sevgili dinleyiciler. Hadi bir arayın bizi. Bu saatinde son şey olsun. Son şişmesi olsun. Son şarkısı olsun bu. Vallahi geldi. Gelir tabii ya. Niye gelmiyorsun? Madem radyoculuğa döndük. Evet, radyocu. Gerçek radyoculuğa döndük. Günaydın. Merhabalar. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Dilek ben. Merhaba. Dilek merhaba günaydın. Dilek Hanım. Ne kadar güzel geliyor sesiniz. Ne yapıyorsunuz Dilek Hanım? Kahvaltı yapıyorum. Afiyet olsun. Ne yiyorsunuz? Yediğiniz işiniz sizin olsun. Biraz detaylardan bahsedin bize. Domates. Domates. Peynir. Domates. Evet, yumurta. Tek başına mısınız Dilek Hanım? Evet, şu an öyle. Aynen. Sıkılmıyor musunuz tek başına kahvaltı yaparken? Hayır. Vallahi helal olsun ya. Afiyet olsun. Şey der ya insan, siz eşlik ediyorsunuz ya falan fıstık der. Bak gördünüz mü Dilek Hanım? Benim yaşadığım sorunu anlıyor musunuz? Yani bir cevap veriyorsunuz, Fahir o cevaptan tatmin olmuyor ya. Böyle bir şey var. Bak Dilek Hanım'a karşı da aynı şeyi yaptım. Ya öyle deseydi Dilek Hanım zaten cevabım yine hazırdı. Ama domatesleri hep siz yiyorsunuz. Ya, genel tatmin olmuyorum ben zaten biliyorsun. Genel olarak hayata karşı tatminsiz bir duruşum var. Buyurun Dilek Hanım, afiyet olsun. Merhaba, ben Alphaville'den bilim cepini isteyeceğim ama. Alphaville'den. Bakalım, CD'lerimize bakalım. Bakayım. Dur ben bir bakayım Fahir, sen konuş Dilek Hanım'la. Biz biraz sohbet edelim çünkü o esnada boşluk olsun istemiyoruz. Evet. Dilek Hanım, böyle niye sizi bu yalnızlığa iten şey ne Dilek Hanım? Nerede hata yaptınız? Hayatınızın hangi noktasında hata yaptınız? Sizce de böyle yalnız kahvaltı ediyorsunuz. Çok hatalar yaptım ama yalnız hissetmiyorum kendimi. Yok canım, yalnız değilsiniz zaten, biz varız yanınızda. Peki tamam Dilek Hanım, afiyet olsun. Son lokmanızı da boğazınıza dizmek istemem. Bir saniye. Ne varmış? Abba'dan bir şey istedim. Abba'dan bir şey olur mu? Alfa bile olmadı. O da A'dan. Olur, tamam peki. Ne istiyorsunuz? Yani başka ne olabilir? Manetwork olabilir. Ne olabilir? Ne olabilir? Manetwork. Manetwork olabilir. Oktay bak bakayım Manetwork CD'lerini. Tamam Dilek Hanım, teşekkür ederiz. Sağ olun. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler işte. Telefonlar kimin için çalıyor diye bakıyoruz. Tabii ki bizim. Oktay ben de konuşuyorsun tahmin ediyorum ama gerçekten de rock'n'roll radyoculuk dönemlerine geri döndük. Bunların böyle işlememesi lazım. Man at Work dediler ama başka bir şey herhalde, daha kalite demeyeyim de daha bilindik. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın, kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben de Dilek. Sizde de mi Dilek? Siz de mi kahvaltı ediyorsunuz Dilek Hanım? Yok, ben işe gidiyorum, işe girmek üzereyim. Aman ne güzel, ne iş yapıyorsunuz Dilek Hanım? Ben aile hekimiyim. Aman ne güzel, peki siz bugün bir sürü hastacıklara bakacaksınız. Sizin isteğinizle evet. Hemen çalayım ben. Keyfiniz yerine gelsin bir. U2 One. Oktay, U2 One. Daha da Dilek Hanım'ın başka da şarkısı daha ne söylesin. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hoşçakalın. İyi günler. Oktay, U'la yazıyor bak. U2'ye bak. U2. U2 One. Sevgili dinleyiciler çok mağduruz. Yemin ediyorum çok mağduruz. Şu anda mağduriyetimizin sınırları hakikaten hepimizi aştı. Şurada başımıza gelenlere bak yahu. Başımıza gel. İşte teknoloji birden elimizden gidince dımdızlak kalıyoruz. Halbuki eskiden böyle miydi? CD'lerimiz hazır olurdu. Takır takır buradan çalardık. Bilgisayarımız şişseydi de şişmeseydi de hiçbir sorun olmaz. Ve YouTube'dan geliyor sevgili dinleyiciler. 16 diyor Oktay Bey. Aynı soket sırasıyla ben de kendisine teşekkür olsun. Ediyorum. Ve şu şekil mi yapıyoruz Oktay? Evet, bu şekil yapıyoruz. Evet. İşte bu. Geldim. Evet bu. Evet, geldi sevgili dinleyiciler. Geldim. Siz bunu dinleye durun. Birazdan tekrar dinleyelim. Oh, Dilek Hanım'ın da isteğini yerine getirmiş olduk artık gönül rahatlığıyla. İki Dilek Hanım'ın da isteklerini yerine getirdik. Yerine getirdik evet. Gönül rahatlığıyla biraz geç oldu ama ölebiliriz Oktay artık. Hadi bakalım. Evet. Teşekkürler. Oh be ya, vallahi hakikaten kendimi şey gibi hissettim. Aciz, efendime söyleyeyim, terk edilmiş, örselenmiş ve bir kenara atılmış. Aa, olur mu Fahir ya? Ben hiç öyle hissetmedim. Hay Allah, ne yapacağız ki? Ne yapacağız? Yeni saatin artık başına da değil, ortasına doğru geldiğini ortasına düşünüyorum. Ortasına mı? Anca toparladık, nazara attık. Bugün bir şey var. Evet. 3 Kasım 2011 Perşembe. Bunların hepsi tesadüf mü yoksa? Tesadüf mü? Onun tesadüf olamayacak kadar bana manidar geliyor nedense. Üstte olaylar oluyor. Şimdi en eski hastalıklardan biri keşfedildi. En eski hastalıklardan bir tanesi. Sence ne olabilir? En eski hastalık kabızlık. Yani daha ciddi bir hastalık. Yani daha basur. Yani tabii ben şimdi hastalık deyince... Kademe yani, kademe diye düşünüyorsun. Yani çok eski deyince hani bir şeyden ötürü yani olabilecek temel bir takım şeylerden. Doğru, bunlar yani yanlış. Bunlar da hastalık sonuçta. Sadece yani o konuyu bilmiyorum. Evet. Ama yani bileyim, cevabın yanlış olmayabilir. 50 bin tane şey var yani, nedeni var, nasılı var bilemem. Lizbon'daki Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilen 2250 yıllık mumya üzerinde araştırmalar yapan ekip bir şey buldu. Ne buldu? Mumya da müzedeki mumyalar üzerinde. Ay yüreğim ağzıma geldi. Ne yapıyorsun Fahir ya? Ya şu bizim ekranda bilgisayar ekranında şu. Sevgili dinleyiciler, kocaman adam. Radyonun logosu hareket ediyor ya böyle. Oradan kırmızı bir kafa sanki böyle hareket ediyor. Öyle hissiyata kapıldım da. Sevgili dinleyiciler, işte bunlar da benim ruh hastalıklarım da, kusura bakmayın. Gerçekten korktum yani. Boş neyin hareket, yani logo hareket ediyor deyince gerçekten korkunç duyuluyor da Fahir. Bilgisayar ekranında hareket etmedi. Yani hareket ettiğini söylemediğin için bir korkunç oldu. Evet. Sevgili dinleyiciler, korkacak bir şey yok. Yani evet. Tamam, ben benim boş bulunmam. Fahir'in sol tarafında bir bilgisayar ekranı var. Monitör var. O monitörde bir biliyorsunuz Radyo TÜN logosu var. Orada böyle fik fik oynayan bir logo. Ondan mı korktu Fahir? Ondan korktum. Ay kıyamam ben. Sen bana bak. Başka hiçbir yere bakma. Tamam. Bana bak sen. Ne yapıyorsun Kutay? 2250 yıllık mumya üzerinde İyi. Rahat bırakmamışlar. Dürttük de ne bulabiliriz bu mumyayı diye. Ne, radyolojik araştırma. Prostat kanseri çıkmış ya adam. Ha Oktay, vallahi var ya, içi kanser diye daha 2250 yıl önce de mi? Vallahi varmış. 50-60 yaşlarında bir erkekmiş bu. Eski Mısır'da yaşamış. Bir de yani gerçekten acı yani. Bir kere daha üzülmüşler mumya için. Hakikaten kötü bir şey geçirmiş, son dönem geçirmiş, hayatın son dönemini ve bu da 2000 yıllık mumya prostat kanseri çıkınca en eski hastalıklardan biri olarak bu da geçti tarihe. Tarihteki yerini aldı. Vallahi şimdi şey. Bütün mumyaları dürtük delik şey yapacaklar, araştıracaklar. Var mı acaba böyle müzelerdeki mumyaları böyle dokunun, gerçi dokunun. Radyolojik bir şey yapılıyor herhalde değil mi ya? Tabii canım, radyolojik yapılıyordur da. Yani. Yoksa öyle bir şey... Aman valla bak, keyfim kaçtı Oktay. Kaçtı mı? Dur, ben vallahi size keyfini yerine getirecek lütfen bir haber. Lütfen bana keyifli vereyim. Bir haberle. Yalançının mumu haberini vereyim mi? Yalançının mumu haberiyle reklama girelim. Sırf senin keyfini yerine getirsin diye. Ama normalde yani böyle bir haber, saçma bir şey vermeyiz. Bence yani sonrasına verelim ya. Reklama girelim. Şimdi zamanda girmeyince benim de onu mu bozuldu artık şeyimiz, programımız bulundum. Şey mi? Tamam, o zaman yalançının mumu haberini sonra vereceğiz. Tamam, sevgili yalançının mumu ayrılmayın. Az sonra. Geliyoruz valla, geleceğiz. Yalançının mumuna bakalım mı? Evet, bir neşvemiz yerine gelsin ya. Valla neşve değil ya. Pis adam haberi bu. Aa, ne gene İzzet Yıldız'dan falan şey haberi mi? O kadar pis değil ya. Ya tamam. Yani darp edecek kadar pis değil daha doğrusu. Aa, onu belirtelim de çünkü zaten farklı bir suçlamayla sanki intikal etmiş bir olay hakkında, mahkemeye intikal evet etmiş olay hakkında zaten konuşmayalım. Evet, söyleyecek bir şey. Haklısın Fahir. Yani. Bu sonuçlanmış bir durum. Ben tam anlamadım bu. Yani ben niye bu haber oluyor bizim şeyimizde, gazetelerimizde? Pek çok haber gibi bu haber hakkında da bu soruyu soruyorum kendi kendime. Ama şöyle bir şey yazıyor. Hollandalı psikolog Diederik Stapel. İsim, bu noktaya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Hollandalı psikolog. Psikolog makale, birçok bugüne kadar pek çok makale yayınladım ve buradaki pek çok verileri uydurdum demiş. Ve bugüne kadar pek çok makale yayınladım ve hiçbir zararını görmedim. Uydurdum demiş yer. Ondan sonra da bu şeyi yaptığım şeyden şu anda utanıyorum. O yüzden de kendi kendime açıklıyorum bunu demiş. Allah Allah. Radyomuzda özür diliyorum. Neşvemizi yerine getiren başka bir dinleyicimiz var hattımızda. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Köşeyiz. Teşekkür ederiz. Nereden arıyorsunuz bizi? Bir okul mu orası yoksa? Evet, biliyorsun bir okul. Ne okulu orası? Ben de bu okulu bir öğretmenim. Hemen ne kadar güzel. Ne okulu orası öğretmenim? Gazi Üniversitesi hazırlık. Gazi Üniversitesi hazırlık. Sizin isminiz nedir hocam? Efendim, Merve ben. Kim? Lale mi? Merve. Merve Hanım. Merve Hanım. Evet. Merve Hocam. Merve Hocam, ne öğretmenisiniz? İngilizce. İngilizce. Hazırlıkta tabii ki İngilizce öğretmeniyim. Tabii, bu da bana en güzel cevap dedi. Aynı zamanda kapak oldu. Buyurun Merve Hocam. Yok öyle demeyin. Öyle demeyin. Oldu. Öyle, tamam öyle demedi. Kaç kişi sizin girdiğiniz sınıflar hocam? Ya normalde 12-13 kişilik ama şu an iki sınıfı aynı anda alıyorum. Partnerim eğitim aldığı için. Hmm. Şu an 20 kişi falan da var dersinde. Hmm. Aynı sınıfta 20 kişi. Peki şey mi? Yaşları ne bu öğrencilerin? En küçükleri 93 doğumlu. En büyükleri de 1947 doğumlu sanırım. 1947 doğumlu mu? Vay be. Maşallah. Sanki daha önce yayına çıkmadan önce Merve Hanım'la konuşmuşuz gibi soru sordum ha. Yani vallahi tam en iyi bildiği yeri sormamış mıyım ya? Vay be. 93 yılı. Bildiğin yeri sordunuz cidden. 47. Biliyorsunuz Azri Çağrı duyuyor musunuz bilmiyorum da. Duyuyoruz. Hemen dinleyelim sizi, buyurun. Asla geri döndü öğrencim. Ha ne güzel. O zaman öğrencim için bir şarkı çalın. Ne çaldığınız umurumda bile değil valla. 47 doğumlu öğrenciniz için mi? Evet, Çelik Bey için. Neyi Bey için? Çelik. Çelik Bey için. Çelik tamam. Bey için. Çelik tamam. Bey için en güzel şarkımızı çalacağız. Ama derse gireceksiniz. Tamam, derse giriyorum. Dinleyemeyeceksiniz şimdi. Nasıl olacak? O da dinleyemeyecek. Hissedeceğim ben onu. Ha, derste dinletirsiniz. Tamam. Derste dinletin. Derste radyo açılmıyor mu hocam? Açabilirim, evet. Evet ya, lütfen. Açacağım derste. Tamam oldu. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 5 dakika sonra çalıyoruz. Hoşçakalın Merve hocam. Yaz falan iyi ki dersi iptal edin falan demedim ha. Benim biraz ikna kabiliyetim kuvvetli galiba. Evet ya, hemen radyo açın dedin Merve Hanım. Hemen, açarız Merve dedi, niye açamayacağız? Tabii ki. Belki o sırada İngilizce konuşmamız lazım mı ki Fahir? Tabii İngilizce dersi olduğu için hemen, biraz en güzel. Hemen havaya girdi. Yes we can. Why can't you? Why have you ever really speak foreign? Yes please. Yes please. Thank here, you. Here. Fahir Öğünç. Thanks please. Fahir Öğünç. Absent. Present. Is it right? Hayır, dersin başında henüz evet. Yoklama yapılıyor. Daha başlamadılar ya, açarlar birazdan. Tamam, biraz sonra. O zaman yaparız. Rütük biliyorsun yeni yönetmelik yayınladı. Bundan sonra reklamlara dair falan filan. Ne oldu abi? Rütük deyince bir tadım kaçtı. Biraz tedirgin oldum açıkçası. Benle ilgili mi acaba bir açıklama yaptı diye düşündüm. Bakayım. Yalnızca izin alarak Kürtçe yayın yapanlarda değil, tüm televizyonlarda Kürtçe reklam yapılabilmesine izin verdi. Onun dışında reçetesiz ilaç tanıtımına da kapı açıldı. İlaç tanıtılabilecek bundan sonra televizyonlarda görebileceğiz. Çok zor, ağrı kesici aplarımız var beyah. Tabii aynen aplar, öyle. Aplar aplarımız var, ağrı kesici analjezik analjezimiz var beyah. Yalnız, ben böyle yani, bir şey yapmadım. Sen tabii kafan karıştı. Tabii abi falan. Ben sokak Kürtçe satıcısı şey oldum. Birden oradan aksan, lehçe hepsi birbirine kaydı. Değişik gruplara gittin sen. Değişik abi, şeylere gittin. Çok güzel ablar. Kafan karıştı. Çok güzel ablamız var. Toplum için önemli olaylar canlı yayınlanacakmış. Nasıl yani? Anlayamadım onu. Ha, eskiden bakayım. Şey işte atıyorum, banka soygunu oluyor. Onu vermek yasaktı mesela. Ya yasaktı işte. Yani o banka soygununu veremiyordun veya şey yapıyordun. Ne deniyordu ona ya? Mozaik. Mozaikliyordun. O tip öyle değil. Mesela 24.05 arasında cereyan ederse toplum için büyük önem arz eden olaylar. Evet, yani, canlı yayıncı. Bu neye? Bir şeye hazırlık mı ya acaba? Gece 24 ile sabah 5 arasından bahsediyoruz. Ne oluyor? O saatte ne olur? Ben sana söyleyeyim. Belki fazla bir şey olmaz yani. Olabilecek... Güney yarım kilodaki bir şey mi mesela acaba? Yok o değil. O da canlı yayınlanıyor ki zaten. Ya o da canlı yayınlanır da işte ne o saatlerde. Geç saatlerde pek de hayırlı şeyler olmaz be Oktay. Canlı yayın toplum için çok büyük önem taşıyan başka olayın başka saatte yayınlanmasını gerektirirse objektif nedenlere dayanarak olayın gerçekleştiği gün içerisinde banttan da yayınlanma hakkı var. O şekil diyorsunuz. Ben bunları uzun uzun bir okuyayım. Oku oku. Yayından sonra. Yemin ediyorum oku oku. Ben de anlamadım. Falcı yani. Reklamı tamamen yasak. Falcı reklamları yasak mı? Falcı reklamı var mı ki televizyonlarda? Falcı programı var ya Oktay. Hangisi? Rüyanız hayır olsun. O falcı programı mı sayılıyor Rüyanız hayır olsun? Uçlar falanlar filan. O kadın bir şey söylemiyor ki. Ben zaten hiçbir şey söylemiyorum ki diye. Çok güzel sayılır gibi geliyor bana ya. Doğru, elindeki kağıdı karalayıp duruyor. Biraz da azarlıyor. Bir sert davranıyor. Gerçi ben bir süredir onu da görmüyorum. Görmüyoruz doğru. Kalkmış olabilir yani. O, evet, değişti zaten. Bir kadın vardı. Sonra başka bir kadın geldi. Neyse, kadınlardan bahsederiz. O ayrı bir günün konusu. Medyum, astrolog ve benzerlerinin verdikleri hizmetlerin ticari iletişimi yapılamayacak. Ondan sonra eş ve arkadaş bulma hizmetlerinin ticari iletişimi. Bu şey olmuyor. Ticari değil değil mi bu eş bulma programları? Eş bulma programları ticari değil canım. Para almıyorlar. Hani alıyorlar size bir el altından. Sonra çok güzel... yok güzel hanım bulacağız falan diye. Ama bir şey. Reklam alıyor, bir şey alıyor. Neyse karıştırmayalım. Dini tören yayını içine hiçbir şekilde reklam ve tele alışveriş şeyini yerleştiremeyecek gibi şeyler var. Ve reklamlar 12 dakikayı aşmayacak. Evet, bundan sonra. Ama şöyle bir şey oluyor biliyorsun. 12 dakikalık reklam, araya bir şey 2 dakikalık bir şey koyuyorsun. Bir 12 dakikalık reklamda. Tabii o şeye, köşeye reklam yazmayınca mesela reklam olmuyor. O şekilde yapabiliyoruz. Şey. Evet. Öyle bir şey. Bu tip şeyler. Reçetesiz ilaç reklamı hiç gördün mü sen? Reçetesiz ilaç dediğimiz reklam, yani reçetesiz ilaç söyle bana. Yani tamam. Yani şimdi markada, reklama girer. Bunu evet, yani. ileride parasını alır yaparız yani. Reçetesiz, meçetesiz. Yani radyolarda buna açık o zaman yani. Demek ki bütün buradan ilaç dünyasına, firmalara seslenmek istiyoruz. Bir dönem yapılıyormuş ama galiba. Sen hatırlıyor musun o dönemi? Tabii. Tabii hatırlamaz mıyım? Sigara reklamını hatırlıyor musun sen Fahir? Tabii canım, deli gibi hatırlıyorum hem de. Şimdi nasıl ciddiye alayım ben bir önceki ya, ikisi söyleyeyim. De doğru söylüyorum canım, yaşımız gereği. Reçetesiz ilacı hatırlıyor musun? Tabii. Aa, Oktay. Hadi canım, televizyonda. Televizyonda aman efendim, o şey baş ağrısı için olanlar falan. Ha, onu ben de hatırlıyorum, tamam. Sigarayı da, o atın üstündeki adamı da hatırlıyorsun. Sigara, atın üstündeki adam ve tabii ki. Alkol. Alkol tabii ki. Alkol zaten yakına gelinceye kadar vardı zaten. Tabii canım o... Yani, bu kapağın altında olan bir takım şeyler. Neyse aman canım ya, biz de evet, böyle işte şifreli şifreli konuşarak da... Şifreli konuşmalar. Evet, şifreli diyelim. Konuşmalar dedik. Artık Çelik Bey'in parçasının 1947 doğumlu olan Çelik Bey... Gazi Üniversitesi'nde... Merve Hanım'ın öğrencisi Af'la... Ne çok şey biliyoruz ha Çelik Bey hakkında, ne çok şey biliyoruz. Af'la geri dönen Çelik Bey için. En güzel şarkılardan birini çalmış. İngilizce bir şey çal Fahir, çünkü İngilizce ders ya. Evet, ders İngilizce olduğuna göre o zaman... Yes, we are playing English music. Bence İngilizce konuşma da İngilizce çal bence. Evet. Bana sorarsan yani. Sormasan, ne çalayım tabii. Mesela Oktay? Ne yakışır? Ne var elinde? 1947 doğumluysa şöyle rock and roll bir şeyler çalmak gerekmez mi? Tabii tabii. Öyle şey yap. O zaman Led Zeppelin falan çalayım mı ona? Çal ama yani çok Led Zeppelin'in uzun şarkılarından dersi de sabote etmeyelim yani. Ha yok canım, o çok kolay güzel bir Led Zeppelin şarkısı çalalım. Led Zeppelin çal, tamam. Yani umarız rock and roll çal, hadi bakalım. Şey olmuştur, ne derler ona? İstediği bir şarkı olur. İstediği bir şarkıdır. İnşallah. İnşallah ve diyoruz. Tüm sadece Çelik Bey'e değil, Merve Hanım'ın bütün öğrencileri pırlanta gibi. He. O yüzden hepsine başarılar diliyoruz. Evet. Hepsine hayırlı başarılar diliyoruz. 2 dakikalık bir şarkı yeter de artar gibi. Hadi düşünün. Bakalım. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Hadi bu da Çelik Bey'e gelir. İyi dersler. Evet, programı bugün de yedik Oktay'cım. Yani açık söylemek gerekirse Oktay cımlı cımlı konuşturdun beni. Evet, cımlı cımlı konuşuyorsun Fahir, rahatsız oluyorum. Estağfurullah. 9.48 yani kaba bir hesapla 9.50'dir diye tahmin ediyorum. Bugünü nihayetlendirmeden önce söylemek istedim. O zaman spor gündemine de şöyle hızlıca bakalım mı? Tabii spor gündemine bakmadan olmaz, biliyorsun spor hayatımızın önemli parçalarından bir tanesi. İstersen tenis konuşalım. Ne konuşalım? Programımızın en önemli özelliğidir. Olayların üzerinden uzun zaman geçmeden geçtim. Konuşmayız. Evet. Gerçi bugün Şarapova röportajı var uzun uzun. Özür dilerim demiş. Tabii. Alkollüydüm mü demiş, o açıklamaları yapar. Şarapova biraz ayıp mı etti? Ayıp etti. İki maç yenildikten sonra bıraktı ya turnuvayı. Aa evet evet. Yani, yoksa aa, evet, erken... o hakkı olduğu için ya yani normal bir şey mi demek lazım? Bununla uydurdu. Ama onun sayesinde o Fransız kız var ya, o girdi. Yani öyle şeyler oluyor. Onun da ha, o girsin diye mi olmadı onun yani? Da cebine bir ekstradan bir 115 bin dolar daha girdi yani. Uzayan kol bizden olsun mu dedi. Tabii yani tamam, Şarapova. Aynen öyle. Ne kadar düşünceli bir kız. İnsanmış evet. Meğerse. Trabzonspor'un dün maçı vardı. 0-0. 0-0. Direkten dönen bir top herkesi üzdü. CSKA Moskova'yı elinden kaçırdı diye veriliyor haber. Bugün de galiba Beşiktaş'ın maçı var. Evet, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi E grubunda 4. maçı. Kimle? Dinamo Kiev. Ne olur Oktay? Deplasmanda uzatma dakikalarında 7-1-0 yenildiği Dinamo Kiev. Oktay şurada biraz da iddia kuponu şey yapsana. Yani kaç veriyorsun? 2-1-2 üst diyorum. Öyle bir şey diyenebiliyor mu iddiada? Herhalde hiç canım. Anlamıyorum ben iddia. O kadar da iddia programı izledim. Yani bir iki kere çok, sabrettim. Çok anlamama rağmen. Çok keyifli program yapıyorlar Oktay. Yani hadi ya. Tabii liglerden bahsediyorlar, şöyle olur falanlı filanlı konuşup ondan sonra da kuponu hazırlayıp çak gidiyorlar ondan sonra. Vallahi, o zaman bir diyorum. Beraber diyorum, üst diyorum bir de. Üst diyor ve bildiğin bir üst diyorum. üst diyorsun, üçlü diyorsun. Herhalde yatar. Yalnız, ben de yatar diyorum. Bu kupon tutarsa görürsün Fahir. O kupon, kupon tutarsa kupon hakikaten. Tutarsa görürsün evet. Gününü. Evet, bir kere daha hatırlatalım. Başarılar dileyelim Beşiktaş'a. Ondan sonra gruptaki iddiasını sürdürmek için Dinamo Kiev'i yenir. Bence yener. Sence ne olur? Skor ver. 2-1 alırız. Aa, benim de aklıma 2-1 geçti. Ama ben söyledim Oktay. Yani bunu da tüm dinleyicilerin önünde söyleyeyim de 2-1'i söyledik yani. 2-1. 2-1 alırız derken değil mi? Akşam, bildiğimiz Dinamo Kiev çünkü. Bildiğimiz Dinamo Kiev. Evet. O zaman ben de 3-1 diyorum. Tam bir yere baktım çünkü fark ettim bilmiyorum. Bir yere baktım ve ondan sonra fikirlerim değişti. 3-1 diyorum şu anda. 3-1 çünkü öyle mi alması gerekiyor? Saat 8'de 20'de İnönü Stadı'nda oynanacak maç. Ondan sonra kendilerine başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. İyi, evet. Bugün başka de, ben şunu başka da şey yapalım dediğim şey var mı? Bugün başka da benim söyleyecek çok fazla. Bugün çok böyle bir şey bir gün. Biraz nursuzluklarla. Evet, bir nursuz, bir nazarla bir falan. Nazarla başladık falan. Yayınımızda da bir şey oldu. Bir içinde oldu, bir şey, bizim de içimiz burkuldu. Teknik sıkıntılar oldu sevgili dinleyiciler. Teknik sıkıntılar falan. Umarım sizin işiniz gücünüz rast gider. Bizim başımıza gelenler sizin başınıza gelmesin. Bizler sizlere örnek olalım. Yani bizim başımıza gelenler sizlere de örnek olsun. Mutlu olun, mutlu kalın. Sevdiklerinizi üzmeyin. Hayatınızdaki fazlalıkları atın. Kimse kimseye laf sokmadığı bir gün olsun evet. Bugün. Eğer birinin biriyle derdi varsa açık açık gitsin konuşsun. Açık açık konuştum yani bu kadar basit. Böyle laf sokma, imalar, tavırlar. İmalar, hissevmediğim işte ayar verdiler bilmem neler falan. Öyle bir şey değil, olmasın. Lütfen falanlı filanlı hayatımızı falanlı filanlı şeylerden uzak tutalım. Üzmeyin kendinizi yani, üzmeyelim daha doğrusu. Evet bunu diyoruz. Bunu üzgünümüze de söylüyoruz. Ve gidiyoruz Oktay. Evet gidiyoruz hadi vedalar gidelim. Vedalar asla tükenmez. Yarın tekrar birlikte olacağız. O zaman dek hoşça kalın diyelim madem öyle. Sizi de Florence and the Machine or and the Machine adlı eserimizle baş başa bırakıyoruz. Thank you. Çok güzel. Çok güzelsin. Bizim zamanımız zaman. O zamanlar. Hangi zaman? Zaman zaman. Modern zamanlar. Hangi zaman? Eski zamanlar. Kim? O zaman, zaman dilimi hafta içi her gün 12'de Radyo ODTÜ'de. Gordyal Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo ODTÜ'de.